sungen deme ba bayyi santane yalla bayyi santane yonentibi yalla natto len ñet ñu ne yonent ban mu ne yalla dina len natto bur bu bandi mu len di dor bu deg ba ciek du ngeen ñame joy ñu ne yonent bi ñaarel mu ne kuy faatu ci yeen bi yobale ngam yalla ñu ne yonent ñettel mu ne seen dundu yalla day dindi barke bi dundu gi dootul am barke xol ci lañ nekk ni dundu gi amul ben barke dara ne xatu légi sax la wax ñu né chinois la bané dal ñu né chinois nga ni yéré ñu né chinois boné jigéen ñu sax ñu né chinois dara baaxul parce que barké bi la yalla dindi ci dundu gi barké bi ndax mbon fuñu tollu ci yakuti mbokk yi buñuy xol problème yi kenn xamul tay monde islamique problème yi ñi jankonté so démé ci yéni dëkk yi nga fekk fébar bu dul jeex so demé ci yeen dëkk yi nga fekk ray ay bombe guddé bëcëk so ñëw ci yeen mbolem fo dégg fitna ci monde bi rek ay jullit lañ fo dégg fitna imaginer leen li ma wax ku nekk si nga top bayil sa xel daw dugg ci monde bi nga xool dëkk yi am problème ci aduna bi yëpp ay jullit bi lu ko waral mooy dañoo bayyi l'islam lu ko waral mooy dañoo bayyi santaane yàlla bayyi santaane yonent yàlla Mohammed alayhi salatu wasalaam soo ñëwee ci problème société bi ñuy dundee nga fekk problème yi dul jeex boo ñëwee ci économique nga fekk problème boo ñëwee ci politique waxal boo ñëwee ci culture waxal boo ñëwee ci jikko waxal ci yi ma wax ni yëpp julli ñi dañ ci am problème dundin gi ñuy dund muy ijtimaiya problème bu dul jeex lañ am soo ñëwee ci économie nag lan ngay fekk tey lan moo tax julli xale yi di jël ay gaal lan moo tax jigéen ñi di jaay seen bopp lan moo tax xale yi góor yi nekk ay góor jigéen problème économie amuñu lu ñu liggéey amuñu luñ def bañ nañ ko ba dañ naan ku bëgg xaalis da ngay jël gaal am nañ sax benn mbir buñ koy waxee lan Barça wala mooy slogan bi Barça wala Barça waaw am léegi rek wala dee léegi benn waa dee wax ne bàmmeel bu sori rek alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori wala rek alal ju bari wala bàmmeel bu sori Allah mooy lan mooy dama war a am alal rek wala sama bàmmeel sori mooy kon damay dox génn ba sama bàmmeel day sori ak a neexoon ñu ne am diine ak di ko ji rafet wala bàmmeel bu sori démb nit ñi dañ daan dox ay dëkk xoola yonente bi lan la orienté julli ñi utlubul ilma walaw bi siin na ngeen julli ñi na ngeen uti xam-xam donte da ngeen dox ba siin ñun alal lañ fa teg di taw ci ginnaaw loo xam ne duñ ko dab mukk li ñuy dàq duñ ko jot mukk parce que jaaruñ ci yoon bi ci problème mu économie foofu da ngay gis ne problème yi dul jeex ku feebar doo faju ku bëgg a liggéey da ngay jàng université barki démb lan ngeen dégg ñuy reyenteeg police yi pour lu tax problème bourse xoolal jàngalekat yi enseignant yi kenn joxu leen moyen pour ñu jàngale moo tax dañuy géréw guddeeg bëccëg te li gën a bëri ci seen revendication yi ñuy coow lan la nañ yokk suñu salaire dañ ñu waroon fay nangam fayu ñu kese xale yi kenn jàngatu kenn jàngul dëkk boo xam ne kenn du jàng dëkk boo xam ne kenn du liggéey dëkk boo xam ne boo feebaree doo faju fuñ jëm fuñ jëm mbokk yi soo ñëwee ci problème politique nga fekk dëkk ba dafay yàqu Ablaye Wade bi mu jëlee réew mi ak léegi suñ ko joxoon kaye 32 pages ñu ne ko bindal ministre yi nga mos a nome xamu ko ndax ni ñu paree ministre bi gis naa ministre ñetti fan ministre ñu ko ñu nomee ñetti fan gis naa ko ñu ngi ko nomee vendredi samedi dimanche lundi ñu dàq ko wala gis leen ko yëpp ministre 3 jours am na Sénégal te c'est pas la première fois quoi loolu ci politique xoolal politiciens yi kenn mënu leen a xàmmee ndax seeni melokaan ak seeni jikko ay kàkkatar lañ waaye mbokk yi soo ñëwee ci problème culture nga fekk julli ñu dañoo vide amuñu dara sama benn xarit daf may wax ne li leen waa Europe rawee loolu ngeen rawee golo yi yéen ma ne ko kon duñ leen daw jot. Mu ne ma yéen ñii yéen africain yi, ma ne ko mu ne ma li ngeen rawee golo yi loolu la leen waa Europe rawee. Mbokk yi ñun lan lañ rawee golo yi, bëri na wala bëriwul? Kañ la golo di mel ni nun? Bu fekkente ne ñun li ñu rawee golo yi loolu la ñu ñee rawee, mooy ba yowmal qiyama ci duñ leen dab. Est ce que ñee dañoo nangoo sol, ñee dañoo nangoo liggéey, ñee dañoo nangu tuur seen ñaq? Du ma fàtte benn yoon Barki Démb bi maire bu bees bi jël tëngeeg bi mu faloo, 3 jours la am rek, 7 heures mu ñëw wàcc buntu mairie ba. Mairie bi ñaari buntu la am, mu tëj du benn bi toog. Gaa yi liggéey si yëpp 9 heures lañ ñëw, ku ñëw mu ne doo fi dugg taxawal benn ba liggéey kat yëpp daje mu woowal fajar yi. Ñoom ñëpp ñu filmé leen ñu nekk ci biti, kenn duggul. Lu tax? Xoola ku war a xëy 8 heures ñëw 9 heures, te ñooñu tane nañ ah. Soo demee ci hôpitaux yi 8 heures médecin yi duñ ñëw heure, nga dem ci école yi enseignant yi duñ ñëw. Ministère yi moom dañuy nelaw ba heure bu leen neex ñu doog a ñëw. Ci réew moo xamante ne nii la mel, wow Congo amunu dara, lu dul dañuy dem di xoolal Air Sénégal. Man li ma tiital mooy ñuy tabax aéroport te amuñu avion, waa yaa ngi defar ay tali te amul oto. Dugg leen dañuy wax ne yàlla ko ne xaw ma dem ba jinnaa oo ala oto osuur di liital. Benn tukkuloo la, xam nga lu def daa dem jënd nu tudd si ah lu jënd nu tudd si mbiib lu ngeen koy waxee collection loolu la dem jënd. Su toogee ba jàng rek mu bës ko mu ne piip, loolu dama ko ci neex. Comme ñooñu di jaay rajo, xam nga la ñuy jaay rajo dañuy yor, dañuy yor seen rajo yor piip pour xale yi dégg. Bu ñu nee piip rek xale ne yaa ci nama këram, waaye daa dem jënd piip te amul oto, xam lu koy jëriñ? Nit ñuy tabax aéroport amuñu avion, ñu ngi nii amuñu ay avion, amuñu daala di tabax aéroport luñ koy defee. Bu léegi ba aéroport bi pare après ça la problème. Mu ngi nii kenn xamul suñu problème ni waa Sénégal. Fii lañ toll ci ay jafe-jafe, fii lañ toll ci ay problème. Soo ñëwee ci wàllu jikko nga fekk jikko ji dafa yàqu ba kenn wóorul kenn. Kon mbokk yi bu fekkee yegg nañ fii ci ñaareelu ñetteelu tomb ñeenteelu tomb mooy solution yi pour ñu génn ci. Loolu di nga fekk juróom-ñetti mbir bu fekkee lii dañ cee bëgg a génn. Juróom-ñetti mbir a ngi nii pour ñu génn ci. Bi ci njëkk mooy dañuy fexe ñu delluwaat ci l'islam. Léeg-léeg boo nee rujuu ila l'islam nañ dellu ci l'islam, benn waay ne la waaw ñun dañ cee mës a jóge, ñun dañoo nekkul ci l'islam ne ñu wax leen ko nag. Donte ne ay jullit lañ waaye ane l'islam, ku nekk war nga koo laaj. Lan mooy dellu ci l'islam? Mooy ñu fexe ñu am cuubug l'islam sibghatullah, ni l'islam bëgg jullit bi mel ñu jëm a mel noonu. Balaa ngay jënd kër nga laaj l'islam lan la wax nan la ñuy tabaxee kër. Boo amee kër ba pare nga laaj l'islam nan la wax ban jigéen laa war a takk. Su loolu amee nga laaj l'islam ban liggéey laa war a liggéey. Xoolal tey foofu noonu noonu ci liggéey am na koo xam ne bu ñaata xale tey ñoo nekk ay mbër def ko métier. Mbër du métier, d' accord ngeen? Mbër du métier, ñooñu dañoo war a wut nag liggéey. Et puis li graw ci mbër lii ñuy seetaan gars yi di entraînement rek di yëkkati ay poids ba ngand. Léegi nag ku entraîné ba ngand amoo combat nooy def? Da ngay gaddu jaasi nekk agresseur si fa lañ jëm. Parce que nekkul na ñëpp ñuy entraîné ci dañuy am ay mbër, dañuy amee combat, munu nekk. Ñaata équilibre boo fi am? Équilibre boo dem mën nañ 100 personnes, ñooñu ñëpp dañoo mën a nekk ay mbër. Sport la woon rek. Mais xoolal léegi ay million lañ ci def. Daanaka ku bëgg ci million yi da ngay dem nekk di mbër. Loolu du liggéey. Mbokk yi jaay sa bopp du liggéey. Jigéen sangu ba set, dóor ay cheveux indien, rosa gémmiyam ba mu xonk, takk ay sagaram, du ma wax sol yére, sol ay sagar dem taxaw ci tali bi di stoppé ah bo fajar job nga am sa 200,000 nga bu ko def métier lolou du métier mbokk yi salon coiffure du métier mbokk yi jaay pemi jaay loterie nationale du métier dafa am liguey yo xamné l'islam dañé li moy liguey waye li li ñuy liguey fi yépp du liguey man nga ci lim nak junni du liguey kon suñu né dañuy déllu ci l'islam ci mbollem anam yi ñuy dund dañuy laaj lax dari di ngeen jang lan la wax wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu ma la fi dagalu ci julit mu def dara lutul bala muy def lolu dafa wara laaj lan la ci l'islam wax ba pare suñ ko ko waxe mu dem def mbokk yi non lañuy dello ci l'islam ñaarel bi moy ci solution yi moy tahkimul islam fi kulli umuril haya moy nañu fexé suñu mbollem dund gi islam diko atté tay sénégal bokku na ci crise bi grave bi ñu gëna am da ngay dégg ñu né sénégal justice bi normal justice amul sénégal lool ngay dégg barki dem la juge dajé sali di xol sen bop ndax néna nit ñi wolotuñ leen effectivement deug la kon nak dañuy jël atté l'islam l'islam moy di la ci mandu nga xamné xaméwul président xamul doomu président xamul kenn ñepp yam yaronte yalla muhammad da doon wax ne wallahi fatimatu sama doom bu saccion ma daggu loxol law saraqat fatimatu bintu muhammadan laqata'at muhammad yadaha l'islam moy diina jo xamne bu ne ñi ñoo mel ni ñi ni dede xolal barki dem lay deg amna ko xamne girawali yu graw la def senegal ñu def ko ministre ministre la ministre bo xamne dafa wara nek yo president di ko yoon lolu est ce la ministre lolu ñu ban ministère la ñu ban ministère ci wa jo xamne nenañ mbo ay mbeur la yoro di len yoni ñuy doore ka ray ka jama ka tej ñu wacc ko ba nit ñi alhamdullah ñu yegal ak barki dem lolu bu len l'islam bu demé non bu len l'islam dañ koy atté bu mbiri léré ne mom moko def ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon dañu wara fexé mbokk yi ñam nañ socialisme baxul socialist yi lañ ci wacc barki dem ndax baxul libéralisme yi biñu bëgg ray kon nak kom ñam nañ yi baxul nañ jël l'islam ñu ñam nañu fexé ñu dund l'islam ñu dundé l'islam ci jamm lañuy nekk ndax mbolem toxi do na yi gis ki do sénégal lan lañuy wax ay problème milliard ana milliard yi ana sen milliard yi lu ne ngeen dañ ko sacc ay milliard yu ñu sacc ñu depp tour lañ ngeen di wax bu degg bëcëk bu doon l'islam la milliard yi kenn ko sacc parce que l'islam day jël ño xamné mbolem joxé dërëm fekk ko fa buñ sacc say milliard ñettel moy al ihtimam bi tarbiyat al islam moy dañu yitté wo yar nit ñi ci diiné taw di lu bari bari bari bari fé jangalé wuñu l'islam ci école yi fé kër yi amul l'islam fé liggéey kay yi defuñu fa l'islam ni rek lay dëkk bi di mel ni rek dëkk bi du baax fokk ñu yar nit ñi xamal leen ne ñun ay julit lañ Allahu akbar baat bo ñun ay julit lañ dañu yor ben école bi am jardin d'enfants chrétien yi di jël fête ñun duñu jël fête bobu muy fête pa xawma fête 24 décembre la won ñun duñu jël fête bi mi dem jardin ñu ne xalé yi da ngeen di jang ñun jëluñu fête su ngeen démé seen kër yi suba da ngeen ñew jang ci parce que ñun ay jullit lañ duñu fête fête bobu xalé yi daal di wacc la 23 la 24 am xalé bo xamni dafa yow fajar ne yaay man damay jangi yaay ne ko tay fel la xalé yi sama gi ken jangi wul ndax ñom école mu ne ko man damay jangi xalé bi ñu sam ko ba pare sol ko yere papa am nek ci kaw balcon bi ndaysan mu wacc ci suuf gaddu sakam di jangi magami di ko saboté nan fa diw da ngay jangi wu mu dal leneen ni ñun julit lañu ñun julit lañu Allahu Akbar wallahi papa ji ko dafa wacc escalier di joy japp ci loxo bi ñew ba école di joy tok ci seize di joy man ko lan la di ko mu ne ma xale bi dafa wax lo xamne dafa yëngal sama xol ma laj ko mu daal may wax xale bi li la wax xale bi fa yëkkati ay loxam wala ñoom ñu ngi ci balcon bi, xale baa ngi ci suuf, mu ne leen ñun jullit lañu. Mbokk yi dafa jot minit ñu xam ne ñun jullit lañu, mbokk yi ñun jullit lañu wala du ñuy jullit. Allahu akbar. Est ce que jotul ñu wax Occident ñun ay jullit lañu? Est ce que jotul ñu wax waa réew mi ñi njiite réew mi ñun ay jullit lañ? Suñu toogee fi ba ay góor jigéen di fi am, kenn mënoonu leen dara, ñu leen di tëj di leen tëj ci ñaan leen tëj 8 ans, ñu tëj leen 6 mois. Ça veut dire que suñu l'islam du dëgg ci ñun, du dëgg. Mbokk yi suñu diine ji moo dul dëgg ci ñun, ñu wax ko ak luñ ci góobee rek gar ko, mais duñu suñu l'islam moo dul dëgg. Mbokk yi ñeenteel mooy ak tadhiya wal basl. Mbokk yi mënuñu am ay jikko yu rafet te duñu def sacrifice. Foog ñu def sacrifice, def suñu alal, tabaxal suñuy bopp ay école islam yu baax, def ci ay jàngalekat yu baax, def ci ay matériel yu baax, tabax ay hôpitaux yu baax, def ci ay matériel ou ay médecin islam. Duma fàtte oustaz Aline Sall lu tax mu ubbi benn hôpital, benn xale bu jigéen bu bëñam doon metti bëñ, mu dem hôpital médecin bi ne ko summil sa yére. Bëñ buy metti luñ ci summee yére dama leen di laaj, bëñ buy metti mu ne ko simmeekul ci jigéen, bëñ dong mooy metti, ngaangal doy na ci ngaangal, ngaangal sax ëpp na ci góor ak jigéen. Ñu tëj bunt bi koroj koroj, ah mu jël loxom jël bant ngaala ngaa ëpp na ci jigéen. Waxuma laag nag mu ne la tëj bunt bi ba pare ne la simmeekul, xale bi jigéen bi ne ko simmeeku. Waxuma la sama biir lay metti de, waxuma la sama dëng lay metti de, dama ne la sama bëñ. Mu ne ko woy fa nga simmee, mu ne ko simmeekuwuma, ubbi bunt bi. Kooku antaful la bu doon Mariama yi ma gis tey, balaa nga di simmeekul ñoom simmeeku nañ ba jaaxaat. Mbokk yi kon fam ñu def ay sacrifice ci lépp loo xam ne gars yi ñu ngi ciy xeex, ñun ñu fexe ñu amal ko suñu bopp. Waaye xoolal tey julli ñi amuñu dara, dara dara amuñu ko dara, lépp ñu am ko sax dañ koy yel, waaye dañ koy ñaanaa. Loolu dafa war a jeex. Moo tax ma ni pour ñu am ay jikko yu baax fam ñu def ay sacrifice yoo xamante ne li ñu bëgg ñun ñoo koy defal suñu bopp. Dootuñu leen di dalal suñuy loxo, ndax olof yi nee nañ ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. Xam ngeen lan moo tax film yu bon yi di daw Sénégal? Est ce que am ngeen lu tax? Parce que borom film bi day indi film ne la film bi laa bëgg nga dawal ma 2 millions ngi nii. Jeex na nga daal di jël 2 millions yi def sa compte, commencé teg film bi. Et puis moo lay wax heure yoo koy teg, xoolal film yi ban heure lañ koy teg? Heure julli, heure julli. Tey ñun bu ñu xeexoon ba samp suñu benn télévision bu mag nga xam ne lu baax rek moo ciy génn, wala ñu am ay rajo yoo xam ne lu baax lañ ciy wax, ndax dinañ am problème. Bokk na tey li tax Sénégal jikkoy yàq mooy télévision bi. Moo tax ma wax pour ñu am lu baax, jikko yu baax, foog ñu def sacrifice. Sacrifice boobu mooy yulli sunuy alal, ubbi ay compte, tabax defar ay banque islamique, defar ay hôpital islam, defar ay rajo islam, ut ay télévision islam, ut ay hôpital l'islam, defar ay école l'islam, lu nekk mu nekk l'islam. Su ko defee xale yi bu ñu jàngee ci école islam yooyu ba génn, ku fa génn nekk médecin, jigéen bi ñëw ci yow nga ni ko simmeekul, doo tëgg heure doo liggéey. Su fa kenn koo xamante ne dafa jàng économie génne, buñ ko dénkee benn banque du détourner banque bi daw ak moom. Li may wax ni bu fekkee ne ci ay wax dong la nar a yem, ñu jóge fi ne conférence bi ak a neex day lay la lay la la. Kon c' est inutile ñuy def conférence bi. Juróomeel ci solution yi mooy at taalim al islami, foog ñu jàngale l'islam. Mais lan moo tax Sénégal nit ñi nekk ay julit ba pare yor ay jikko yu safaano l'islam? Parce que jànguñu. Sénégal nekk di xalifa général bu jàngul islam, xalifa général laa wax de bu jàngul islam. Koo xam ne sama papa moo fi toogoon, sama papa dee na ma ñëw toog, te loolu nit ñi nangu wuñ ko de ci hôpital de. médecin bi mo doon faj médecin bi dee na ñu ne nañ jëli doomam mécanicien la mu ñëw faj yëkkati leen loxoy bu ngeen ko nangoo. Waaji kat moom menuisier la woon, papaam moo yoroon kaar bi di ko dawal, papaam dee na moom mënul dawal, ñu jël ko papaam a fi nekkoon. Dëgg si ko xoolee vraiment dañoo am kersa ak papaam, nañ ko jël mu dawal ku ci dugg dee. Lool moom Sénégal inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarim, ñun daal fekk nañ suñu papa yeeg suñu yaay yi, lii lañu gëm ñu gëm loolu, ñun ay jullit lañ waaye duñu jàng. Loolu mooy lan? Tey jii wallahi buñ jëloon micro bi léegi di tariloo fii ay nit, di nga gis koo xamante ne mënul xuliyaal gaar loolu la. Boo nee nii micro bi mu daw fir léegi dugg ci biir néegam dég, jullit bu jàngul nooy xamee islam. L'islam diine la bu ñuy jàng. Aaya bi ci njëkk a wàcc lan la wax? Iqra, jàngal. Mohamad ak yam 40 ans yàlla ne ko jàngal. Ñun nag ñu bëgg a nekk ay julli duñu jàng. Koo wax rek mu ne ah mokkal naa falaxeeg naa si, falaxeeg naa si rek mooy alquran. Alquran 114 saar la, yow nga bëgg a yem ci falaxe ak naa si. Moo tax looy dégg église ku ci taxaw war a julli, war a jàng Fatiha. Bismillah arrahman arrahim alhamdulilahi rabil alamin rahman arrahim maliki yawmi ddin yàq naa bu di yàq nastay, ku yàq naa bu di yàq nastay xam nga doo am dara ci julli. Ku yàq naa bu di yàq nastay julli gi doo ci am dara, doo ci am dara. Kon dañu war a jàng l'islam mbokk yi, jàng l'islam ci lan mooy l'islam. Ñu jàng alquran, jàng sunna yonente yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam, ndax ñaar yooyu ñooy leeral lan mooy l'islam. Mbokk yi juróom-benneel ci solution yi mooy almuhafaza ala wasaili ilam, mooy gis ngeen fekk joguñu pour sàmm, pour surveiller communication télécommunication bi, fekk joguñu pour surveiller ko, musiba naaru laay ci la ñuy nekk. Fekk contrôlé wuñu rajo yi, contrôlé wuñu journaux yi, contrôlé wuñu télévision, lan lañ war a bind, lan lañ war a wax, lan lañ war a seetaan, musiba rek Sénégal ci musiba rek la ñuy nekk. Waaw portable yi ci la bokk léegi, portable yi li ci xale yi di def ci ay musiba, ci internet, ci ay njaaxum kenn du xam nu mu toll. Léeg-léeg nga toog ci benn kër ba caag rek nga gis benn message bu ne krrr, nga gis xale bu jigéen bi daal di jóg génn. Bu doon lu baax lay wax wala mu jékki-jékki rek portable sa de mu ne allo du wax de waaw rek papa ma ngi toog duñoon waaw xaawa waaw rappelé ma quoi dama occupé parce que papa ma ngi toog de rendez vous lañ koy fixé. Voilà mbokk yi, kon foog ñu surveiller yi télévision yi, ñu xool télé bi lan la war a teg, suñu doom yi lan lañ war a seetaan. Bi film vampire commencé Sénégal lañ commencé rey di sàmm. Film vampire bi mu commencé Sénégal ci lañ commencé rey nit ñi di leen sàmm, di leen dagate. Kon loolu dañ ko war a xool, ñu teg fi commission yoo xam ne ñoom ñooy xool loolu di surveiller. Bu ñu bindee benn journal boo xam ne waa ji li bind du dëgg ay caaxaan la day yàq, ñu dem lakk journal bi du fi génn. Waaye bu fekkente ne ñu ne pays bi pays liberté la, ñuy bind lu leen neex, di teg ay chaîne lu leen neex, ay film porno ah, nga defare benn jullit war a toog ak waa këram ay góor ak jigéen ñuy seetaan télé, ñu tegal leen film porno. Papa jeeg yaay jeeg doom jeeg maam jeeg ñëpp toog di seetaan. Loolu du musiba naaru laay ci ay jullit, ñun loolu jigguñu. Te bu ñu buggee toppandoo tubaab ci yar ci jikko dañuy nax suñu bopp, parce que tubaab xamul discipline savoir vivre la xam. Nooy lekkee tubaab day jàngal doomam nu muy lekkee. Dangay yor fourchette bi main gauche, yor paaka main droite, ñu daan lay takkal benn musuwaar fii nga toog à table, boo daggee daal di képp daal di lekkati sa main gauche. Sa yaay bu waxee nga ne ko maman tu mens. Tubaab day wax loolu, loolu bu ko ci ñu lim toppandoo musiba naaru laay dool. Moo tax tubaab amul discipline savoir vivre lay jàngale, nooy soloo, nooy nekkee ci lu luxe, loolu tubaab di jàngale. Bu ko ci julli di royee musiba naaru laay dal leen. Ñun yoon yàlla Mohamad alayhi salatu wasalaam mooy suñu royukaay. Kon julli gi bu fekkente ne dañu bëgg am jikkoy rafet fogg ñu surveiller yi ma wax moy juroom bennel juroom ñaarel moy al muhafaza ala siyaha fogg ñu surveiller touristi ñaata xalé jigen ñu am sida senegal c'est parce que ben tubab day joggé sida day am sida europe ko fess dal ñew ci ben famille ñew ci dekk bu melni tek pa bo xamné juroom ñaar fukki at ci mat la lay teud mu ñew indil ko double li nako damay dalé sa kër bi tabaxal la dang may may sa antami ma jëndal la ben limousine mu ne la yow la fi doon xaar sama julli gi la yalla nangu wa kër gi ne kéewal lañ am suñu tubaab yow gis nga tubaabu antabi fekk tubaab bobu billahi wallahi ta'ala amna juroom ñaar fukki fa yu melne mom senegal mais lu tax may ñu len xala bu jigen bobu tay ben pa ci fa yi nek fi bu ñewon ben kër di ñaan xalé bu jigen jabar kenn ko may nga gis tubaab bu am juroom ñaar fukki at ñew senegal di ñaan jabar ñu may ko xalé bu am 18 ans lu tax est ce khalis beta legi nak mu ñew indale sidam tabaxal la ba mu rafet mais sa ñu may netal ben xalé bu jigen bo xamne kër gi mu bayyi sañu barki dem reyo jek jek ñu la jek kër gi deena ñu la lan mo reey jek ñu la def sidaw xalé bu jigen bi mo fa dess so gisé tuba bi kër gi mu ko tabaxal mais déjà dafa commencé febar parce que sida bi mo commencé la lol ban jëriñ la ha kon lolou dañ ci wara bayyi xel suñu doom yi top tuba bi ci xalé yi goor yi top tuba bi xalé yi jigen yi top tuba bi lan mo waral lol moy touriste bi lañ samul tourisme bi lañ samul mom lañ xolul ñu bayyi ku mu neex dugg ku neex nga ñew yow daal indi sa xaaliss rek ñewal ku ñu am ci koy rafet lolu fokk ñu sam ko juroom ñettel te ci lañuy jéxalé moy at tazkirul muslimin bi ajdadihim fokk ñu wax julli ñi ñan ñoy seen royukaay ñan ñoy seen imam ñu fatali leen seen tosan ñu xamal julli ñi yeen da ngeen am tosan yu bax yonenti ñoy seen royukaay sahaba yi ñoy seen royukaay nitu diine yu bax yi ñom cheikh ahmad bamba ñom alhaji malik ñoy ñoy seen royukaay cheikh ahmad bamba xex na senegal ba xey genn aduna alhaji malik xex ba xey genn aduna ndax ñom li taxon ñuy xex li la li hatta da ngeen di tag la jor nan malo gisul ray ba parce que da doon xex gor la malo gor la li gëna metti senegal moy insay mi def ñaan ñaani bañna da nga deg na da ngeen di way ñaani bañna même hymne national amna bu ñuy tegg naan ñaani bañna ñaani bañna li ñaani bañu nangu ngeen parce que ñaani dafa ñoloon tubaab yi ñun tay nangul nañ tubaab yi nekk seen royu kay di len dak xola senegal ngay wër legi xalé jigeen yi amatuñu ay sœur ndax topando ay tubaab ko wax mu ne damay dangal ba mu